Wrocławska Kagijuma. A teraz będzie odrobina klasyki w nocnej Polsce. Właściwie drugą część naszego spotkania w znacznym stopniu wypełnił piosenki Czesława Niemena. W różnych wykonaniach. Zacznijmy od tej płyty najnowszej, czyli płyty Zalewski śpiewa Niemena. Yeah.

Kawał głosu, faktycznie. Są twory lepsze, są gorsze na tej płycie, ale są generalnie tak dość tradycyjnie zaaranżowane, tak żeby fani Czesława Niemena się prawdopodobnie na młodego wokalistę nie obrazili. Przyć w taką noc, kwiaty ojczyste i jednego serca. To w tej chwili na scenie, a właściwie przy państwa głośnikach pozostaje Krzysztof Zalewski, dołącza do niego Natalia Niemen i będą trzy nagrania z płyty Niemen mniej znany, Natalii Niemen. Na początek właśnie duet z Krzysztofem Zalewskim, potem już dwa nagrania solowe. Udowadniamy winy podczas skurdzawej mechanicznej szczęce. Przed pocą skrzepa, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci konferenci do słów dodają chęci. Niszczą pod kryszta, przeciągają barzy. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, skąpane sława w potokach śliny. Mutualizmy i superwizje dyplomatyczne, hipokryzje. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, brata zabójcy, z ojca i syna. Przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, odkładą, popsują, naprawią, zniszczą nas w niszach. Cool. pobiją się zniechęci. Otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Agenci, konkurenci pobiją się zniechęci. Otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą od klisza, zwalą się w oceniszcza. Wieczystym migotaniu zdarzeń, wędrując w czasie nieskończenie, znalazłem się u progu marzeń, przed labiryntem przeznaczenia. Aż szedłem do świątyni ciała, przez otwarte na jego cześć, na chwałę ludzkości rozpoczął kartę. I miałem być w skromności piękny, upiększać wszystkie miejsca sobą, lecz gdy za siebie spojrzę, tak brzydko znałam się osobą. Jak bezrozumny pasterz na pastwiskach, pasając niezliczone bydła, zdeptałem traty wany na chlebiska, aż anioł stróż opuścił skrzydła. We'll be right back.

Natalia Niemen z płyty Niemen mniej znany. No to może teraz w nocnej Polsce Niemen świetnie wszystkim znany w trzech nagraniach. Wiem, że nie wrócisz, czy mnie jeszcze pamiętasz i Czas jak rzeka. Dziś gdy ciebie mi brak i gdy stało się tak, że odeszłaś już i nie wrócisz tu, muszę być sam. Że nie wrócisz, ja wiem, czas upłynął jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz świat. Wracaj z uśmiechem swym. bym inną kochał. Czas jak rzeka, wiem, że nie wrócisz i czy mnie jeszcze pamiętasz? Trzy nagrania oryginalne Czesława Niemena. I przy tych oryginałach jeszcze przez chwilę pozostaniemy w nocnej Polsce. Gdybym teraz rzucił hasło Dziwny jest ten świat, tego oryginału chyba jednak nikt nie pobił. Wciąż mnie

nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Wspomnienie na wcześniej Dziwny jest ten świat. Piosenkę Dziwny jest ten świat śpiewało wiele osób. Michał Szpak na przykład, Kasia Kowalska i wiele, wiele, wiele innych. No i wychodziło różnie. Teraz będą Kwiatoczysty, czyli porównamy sobie Krzysztofa Zalewskiego z oryginałem. I to będzie już tyle w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Yeah. Warto i milicą,